وہ بھی دن آئے ایک بار میں مدینے جاؤں گا، وہ بھی دن آئے ایک بار میں مدینے جاؤں گا، وہ بھی دن آئے ایک بار میں مدینے جاؤں گا، کر دیکھا نہیں ان کا در اب تک کیا ہوگا انجام، دیکھا نہیں ان کا در اب تک کیا ہوگا انجام، لیکن میرے دل کی دھڑکن دیتی ہے پیغام، مرنے جکڑے ہوئے ہے دوری کی زنجیر، کیا غم ہے کہ جکڑے ہوئے ہے دوری کی زنجیر، مل جائے گی مجھ کو میرے خوابوں کی تعبیر، جس دن چاہے مجھ کو یقین ہے کرم کریں گے آن نبی کے لال، مجھ کو یقین ہے کرم کریں گے آن نبی کے لال، ان کو تو معلوم ہے یارو میرے دل کا حال، کہتے رحمت عالم شاہ مدینہ نبیوں کے سردار، رحمت عالم شاہ مدینہ نبیوں کے سردار، میری زیست میں وہ لمحے بھی آ جائے سرکار، میں بھی سب سے کہوں آئے ایک بار میں مدینے جاؤں گا، مسرت میں آ کر کلیاں کھلے گی دل کی، جوش مسرت میں آ کر کلیاں کھلے گی دل کی، ان کا کرم جب ہوگا علیم تو راہوں سے مشکل